आज तो इस बात पे कोशिश होती है कि इसको नौकरी कैसे मिल सकती है, बस ये मुझे अपने खामन से मुस्तगनी होना पड़ेगा, मैंने इससे कुछ लेना नहीं, ये वक्त पे देता नहीं है। यानी इस तरह के सवालात कि बस औकात इंसान सुन के शर्मिंदा हो रहा होता है। सईद बिन मुसैब की बीवी के पास औरतें इकट्ठी हुई तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था, कैसे तुम अपने खामन से बात करती हो? तो उसने जो लफ्ज बोले ये लिखने वाले हैं, कमा तुकल्लिमून उमराअकुम, कमा तुकल्लिमून उमराअकुम, जिस तरह तुम गवर्नरों से बात करते हो उस तरह हमें सिखाया ये गया है कि बीवियां खामन से बात ऐसी करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे याकूब आई, खतीबा औरत थी, बड़ी खिताबत की मायर थी, और अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट सवाल कर लिया करती। एक दिन सवाल करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो सारी सबकत ले गए, हमारा क्या गुनाह है? जिहाद वो करें, सदका वो करें, हज वो करें, उमरा वो करें, उनके पास तो माल है, हम तो उनके मतहती हैं, तो हम ना जिहाद का दर्जा ले सकें, ना सदका कर सकें, ना हम जो है हज उमरा कर सकें। तो आपने भी आगे से चार सवाल किए, बच्चों की तरबियत करती हो? हाँ जी हाँ। खाना पकाती हो? जी हाँ। खामिंद के कपड़े धोती हो? जी हाँ। अच्छा घरदारी इख्तियार करती? जी हाँ। तो फरमाया, तुम ये काम कर लोगी तो ये हज उम्रे जिहाद और सदके के बराबर है। तो कहती है, यादिलु ज़ालिका कुल्ला, अल्लाहु अकबर, यादिलु ज़ालिका कुल्ला, अल्लाहु अकबर, यादिलु ज़ालिका कुल्ला, और ये कहती कहती वहां से रवाना हो गई, जाके औरतों को खुशखबरी देती हैं, दर्जे चाहिए ना तो ये तो घर बैठे आपको मिल जाएंगे। शरीयत ने जो बयान किया है कि कयामत को सवाल क्या किया जाएगा, यहां किस सवाल का जवाब तैयार किया जाता है जो होना ही नहीं है? पीएचडी भी कर ले तो सवाल तो तीन होने हैं, मर रब्बू का, मन नबीयू का, मैं दीनू का, जो पहली क्लास में पढ़ाया जाता है, ये बताओ ना रब कौन है, ये बताओ ना नबी कौन है, ये बताओ ना तुम्हारा दीन क्या है, ये सवाल होने हैं। और घर के हर उस जरूरत को पूरा करने की तगो दो और लड़ाइयां होती हैं घरों में। कभी किसी ने सोचा है कि सईदना इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखाए किसने थे? सईदना इब्राहिम तो नहीं थे, वो तो माँ ही थी जिसने सब कुछ सिखाया। कैसे मुद्दत के बाद आके बाप कहता है, बेटा मैं आपको ज़िबा कर दूं? तो बेटा कहता है, अब्बा जान क्यों नहीं, इफ़अल मा शित, आप करके तो देखें, सत्यजुदनी इंशा अल्लाह मिन अस्साबिरीन, आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे। ये किसने आदाब सिखाए थे? बाप तो था नहीं घर में, ये माँ ने सिखाए थे। और तारीख इस बात की गवाह है कि रिजाल और इसी तरह अजियाल कौमें अगर तैयार हुई हैं और कायनात के अंदर मिसाली लोग तैयार हुए हैं तो ये माओं की मेहनत से तैयार हुए हैं। बिलाशुबा इसमें बाप का किरदार बहुत होता है, लेकिन सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ होती है जो उसको रुख देती है कि तुमने करना क्या है।